إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تأخرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني عباد الله قد كحديثه حديث القدسي أمبايو كيفوكيا الإمام الترمذي حديثه كيفندزيش العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس أنسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما قال الله تبارك وتعالى أنا سيما الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم الله كميت من آدم نقوم بي يا ابن آدم ايوه من آدم ايوه من آدم إنك ما دعوتاني كهكيك ويوكين يومبا ميمي دوا ورجوتاني نوكتاراجي كنت كليفا غفرت لك ما على كان منك ولا أبالي nitakusamehe madhambi yote niliyokuwa nayo wala sijali. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sharti ya mtu kusamehewa madhambi yake na kumwambia ikiwa utaniomba mimi dua na ukataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka nitakusamehe madhambi uliyokuwa nayo wala sijali. Kwa hiyo hadha huwa sababu al-awwal min asbab al-maghfira. Hii ni sababu ya kwanza katika sababu za mtu kusamehewa madhambi yake wa huwa dua wa raja. Ni mtu kuomba dua na kutaraji kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tamjibu. Lianna dua ma'murun bihi. Kwa sababu dua au dua imeamrishwa wa maw'udun alayhi bil ijaba na Allah subhanahu wa ta'ala atatoa ahadi ya kumkubalia dua yule ambaye atakayeomba dua. Qala Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema na akasema Mola wenu niombeni nitakujibieni. Kwa katika sababu za mtu kusamehewa madhambi yake ni pale anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa au atamkubalia dua yake. Leo katika Waislamu kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaomba dua lakini yeye mwenyewe ana mashaka na dua yake. Anaomba dua lakini anasema je, kweli mimi nitakubaliwa dua yangu? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu alladhi hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala ud'u Allah wa antum muqinoon bil ijaba. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema muombeni Allah subhanahu wa ta'ala na mkiwa na yaqini kuwa Allah atakujibieni. Kisha mtume akasema inna Allah la yaqbal du'aan min qalbin ghafil lah. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua ya moyo ulioghafilika. Mtu ambaye anaomba dua lakini katika moyo wake anaona kuwa dua yangu naomba bila shaka itajibiwa. Ukiwa na dhana kama hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile na Allah subhanahu wa ta'ala hatakubalia dua yako. Kwa katika sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake ni mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua na akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awe na yakini na dua yake na kutaraji kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Ukifanya hivyo ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutaja katika hadithi al-Qudusi, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau balagat dhunubuka anana sama, lau kama madhambi yako yatakuwa mengi mfano wa mawingu, thumma astaghfartani, kisha ukafanya istighfar ukaniomba msamaha, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe madhambi yako na wala sijali. Ikiwa madhambi yako yatakuwa sawa na mawingu kisha ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nitakusamehe madhambi yako na wala sintojali na wingu wa madhambi yako. Hadha huwa sababu thani min asbab al-maghfira. Hii ni sababu ya pili ya mtu kusamehewa madhambi yake, wa huwa al-istighfar, ni mtu kufanya istighfar kila siku anakithirisha na kusema astaghfirullah, ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Qala Allah ta'ala fi wasfi ahli al-janna, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu wa peponi akasema Allah katika sura walladhina idha fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawasifu watu wa peponi akasema walladhina idha fa'alu fahisha, miongoni mwa watu wa peponi ni wale ambao wanapofanya fahisha, fahisha ni madhambi makubwa, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi makubwa na madogo, dhakarullah, humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuyafanya madhambi makubwa na madogo, wao wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidhunubihim, kisha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa madhambi yao. Kisha Allah anasema wa man yaghfiru dhunub ila Allah, ni nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa katika sifa au katika sababu za watu kusamehewa madhambi yao ni kukithirisha istighfar, bali kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ni katika sifa za watu wa peponi. Wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima, yule atakayefanya madhambi au akadhulumu nafsi yake kisha akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, bila shaka tamkuta Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Ikiwa mtu atafanya madhambi akakumbuka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa madhambi yake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه الإمام البخاري. نتومي صلى الله عليه وسلم أنا سمعت في حديث والله كهكيك ميم نتومي وينو نموان با الله سبحانه وتعالى مسماء ننتبيا كواك كلا سيكو زايد يمر سبيني. Bali katika riwaya ya Muslim mtume anasema namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na natubia kwake kila siku mara 100. Ikiwa huu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake aliyotangulia na atakayochelewa, lakini anamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku mara 100, vipi mimi na wewe ambaye tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kila siku na tunasahau kufanya istighfar? Mimi na wewe tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, hatukumbuki kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Lakini mtume wa Allah ambaye ni maasum hana dhambi, lakini anasema kila siku mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha mara 100. Bali istighfar ni sababu ya watu kufaulu siku ya kiyama. An ummi almu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, ummu almu'minina Aisha anasema, tuba liman ujida fi sahifatihi istighfaran kathira, amefaulu au pongezi yule ambaye siku ya kiyama atakuta kwenye kitabu chake istighfar nyingi sana. Wale ambao walikuwa wakithirisha kusema astaghfirullah, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atampa pongezi siku ya kiyama, wakati atafungua kitabu chake akutane ndani ya kitabu chake istighfar nyingi sana. Bila shaka mtu huyu mama Aisha anasema anapewa pongezi mtu kama huyo. Bali tabi'i Qatada rahimahullahu ta'ala akatuelekeza akasema, Qatada rahimahullahu ta'ala, inna hadha alquran yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, kwa hakika hii Qur'an inakuonyesheni maradhi yenu na tiba yake. Hii Qur'ani inakuonyesheni nyinyi maradhi ambayo mliokuwa nayo na tiba ya maradhi hayo. Kisha akasema Qatada, fa amma da'ukum, ama maradhi ambayo mliokuwa nayo nyinyi wanadamu, fadhunub, ni madhambi. Madhambi ambayo mnayafanya usiku na mchana, haya ni maradhi ambayo mko nayo wanadamu. Kisha akasema, wa amma dawa'ukum falistighfar, ama dawa ya maradhi hayo ambayo mko nayo ambayo ni madhambi ni mtu kufanya istighfar. Kila siku anasema astaghfirullah, anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka hii ni dawa ya kuja kutibu madhambi ambayo mlikuwa nayo. Ibadallah, kwa hiyo istighfar ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika hadithul qudus, ya ibn adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, ewe mwanadamu, ikiwa kama wewe utanijilia mimi kuna madhambi ambayo yanaenea ardhi nzima. Ulifanya madhambi hapa duniani, madhambi ambayo yanaenea ardhi nzima. Allah anasema, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, kisha ukakutana na mimi hali ya kuwa ukufanya dhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la ataituka bi qurabiha maghfira, na mimi nitakujilia na msamaha ambao unajaa ardhi hii. Ikiwa mtu atafanya madhambi yote lakini akufanya dhambi ya shirki, akakutana na Mola wake hali ya kuwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, utakutana na mimi hali ya kuwa niko na msamaha, nitakusamehe madhambi yako na wala sintojali ikiwa kama hukumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi miongoni mwetu tunafanya dhambi ya shirki? Watu wanafanya kazi zao wakiwa na maelezo, watu wanaposibiwa na jambo, labda azai ameishi katika ndoa miaka miwili, miaka mitatu, hajapata mtoto, anakwenda kwa waganga. Anasema Mtume SAW, man ata arrafa au kahinan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, yeyote atakayemwendea mfumu au mpiga ramli kisha ukakubali maneno yake, Mtume SAW anasema kwa hakika mtu huyo atakuwa amekufuru yote ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa dhambi ya shirki wa islam ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe. Wa hadha huwa sababu thalith li maghfirati dhunub, na hii ni sababu ya tatu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Wa huwa tauhid, ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada bila kufanya shirki. Wa huwa sababu al-a'zam, na hiyo ndio sababu iliyokuwa kubwa ya mtu kusamehewa madhambi yake. Mtu kufanya nini? Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Mtume Muhammad, fa'lam, tambua ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Jambo la kwanza kamfunza tauhid, la ilaha illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia wastaghfir li dhanbik, na ufanye istighfara ya madhambi yako. Huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, ambaye amkosei Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaambiwa fanya istighfar ya madhambi yako. Kwa hiyo istighfar, unapofanya istighfar hali ya kuwa bado unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka wewe utafaulu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما جعل قوام الدين التوحيد والاستغفار. ابن تيمية رحمه الله نسيما كوهكيكا توحيد استغفار ديو سباب لدين يو إسلام كسماما توحيد وإسلام وإسلام وشيركي وإسلام وإسلام وكمكسي الله سبحانه وتعالى bali uislamu unasimama pale ambapo watu wamesimamisha tauhidi kisawa sawa na wakao wanafanya istighfar ya madhambi yao. Faman faqada tauhida faqada al-maghfira, yeyote yule ambaye atakayepoteza tauhid basi mtu huyu vile vile atakuwa amepoteza msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman jaa bihi faqad ata bi'azam asbab al-maghfira, na yule ambaye atakayekuja na tauhid akampokesha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atakuwa amefanya sababu kubwa ya kusamehewa madhambi yake. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehi yule ambaye aliyekufa na dhambi ya shirki, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi mengine kwa yule amtakaye. Na hili ni itikadi ahlu sunnah wal jamaa, kinyume na itikadi ya khawarij. Makhawarij wao wanakuambia mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri, na akifa bila kutubia ataishi motoni milele. Hii ni itikadi ya khawarij, makundi yaliyopotea. Ama itikadi ya ahlu sunnah wal jamaa wanasema anayefanya madhambi makubwa akifa bila kutubia madhambi yake, siku ya kiyama atakuwa tahta al-mashia, atakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kitaka atamsamehe madhambi yake amuingize pepuni bila adhabu, au Allah subhanahu wa ta'ala kitaka atamuadhibu sawa na madhambi yake kisha baadaye atamtoa katika moto amuingize pepuni. Lakini hatoishi motoni milele mtu ambaye amekufa na madhambi makubwa lakini akumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بلا شك استغفار أو كفن استغفار لسبب يا منجا كسامه ومذنبياك، بل لسبب يا الله سبحانه وتعالى كم كربشا متهو يمبلياك سيكو يا قيامة قال واتو أموت كثيريشا dhikri iliyokuwa ndogo tu peke yake, astaghfirullah astaghfirullah, unapofanya madhambi yako unafanya istighfar. Ibadallah, kwa kumalizia hutuba yetu ya leo, bila shaka tumefikia katika wakati wa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ibada ya zakat kwa waja wake ili waje kutakasa somu zao. Wengi wetu tumefunga, wengine tunazungumza makosa, wengine tumetetana, wengine tumeyafanya madhambi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma wake akaweka ibada ambayo muislamu akifanya ibada hiyo itakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutakasa somu zake. An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala: farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata al-fitr tuhuratan lis-sa'im min al-laghwi war-rasl wa tu'matan lil-muslimin, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني. كتب حديثه أمبوك فنزيش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيف وكي أبو داود وابن ماجه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تومز وسلم نسيما فرض ابن عباس نسيما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. Mtume za salama amefaradhisha kwenu zakatul fitri. Kisha mtume akasema tuhuratan liswaim. Zakatul fitri malengo yake ni kuja kumtakasa yule aliyeswaumu. Yaani makosa ambayo aliyafanya yakaja kumtakasa min al-laghawi, katika upuuzi ambao aliyofanya katika swaumu yake, wa rafas, na vile vile katika maneno machafu ambayo ameyazungumza, watu'mata lilmasakin, na vile vile zakatul fitri ni chakula cha wamaskini. Kisha mtume wa sallam akasema faman addaha qabla as-salat ayi qabla salati al-'id, yeyote atakayetoa zakatul fitri kabla ya swala ya laizi, fahiya zakatun makbula, bila shaka mtu huu zaka yake itakubaliwa. Wa man addaha baada swala, na yule ambaye atakayetoa zaka hii baada ya swala ya laizi, fahiya sadaqa min as-sadaqat, itakuwa ni sadaka ya kawaida miongoni mwa sadaka zingine. Kwa hiyo zakatul fitri inatolewa kabla watu hawajosali swala ya laizi. Atakayetoa baada ya swala ya laizi inakuwa si zakatul fitri, bali inakuwa ni sadaka katika sadaka zingine. Ibada Allah, ni vitu gani hawana wakina nani ambao wanawajibika kutoa zakatul fitri, na chakula na jambo gani ambalo ni lazima watu watoe katika zakatul fitri? An Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qali faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr. Ibn Umar anasema amefaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr min ramadhan, katika mwezi mtukufu wa ramadhan, swa'an min tamrin, mtume akasema pishi ya tende, au swa'a min sha'ir, au pishi ya ngano. Kisha akasema ala al-'abd, ambaye anaruhusiwa kutoa zakatul fitr, sawa awe mtumwa ni lazima atatoa zakatul fitr, wal hurr, na yule ambaye yuko huru bila shaka ni lazima atoe zakatul fitr, waz dhakar, na mwanaume, kila mwanaume sawa awe mkubwa au mdogo ni lazima atoe zakatul fitr, wal unsa, vile vile mwanamke ni lazima atoe zakatul fitr, was saghir wal kabir, na mdogo na mkubwa, minal muslimin, miongoni mwa waislamu ni lazima wote watoe zakatul fitr. Baba utatoa zakatul fitr, utamtolea mke wako, utatolea watoto wako wote, na mfanyakazi wako kama ameingia dini ya Uislamu utamtolea zakatul fitr, ni lazima, bali ni faradhi kama walivyosema baadhi ya wanachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Wali Ahmad wal Bukhari wa Abi Daud wa kana Ibn Umar yu'ti at-tamra illa 'ama wahida a'waza at-tamru fa'ata ash-sha'ir. Tizameni umuhimu wa kutoa zakatul fitri chakula. Katika riwaya ambayo kaipokea Imam Ahmad na Bukhari na Abu Daud, wanasema Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa atoi zaka isipokuwa tende. Wakati mmoja au katika mwaka mmoja, isipokuwa mwaka mmoja ambao tende zimekosekana, alifanya nini? Ametoa pesa. Sikilizeni, wakati huo tende zilipokosekana, Ibn Umar akawa ametoa sha'ir, ngano. Na hautopata dalili yoyote ambayo inamruhusu Muislamu kutoa zakatul fitri pesa. Hamna. Wa an Abi Sa'id radiyallahu anhu qala, sikilizeni maswahaba, wa maswahaba wote walipokubaliana katika kutoa zakatul fitr. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema kunna nukhrij zakatul fitr tu'an min tu'an, kwa hakika tumekuwa tunatoa zakatul fitr pishi katika chakula, tunapima vile katika chakula. Maswahaba wote kuanzia zama za mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mtume alipoondoka, maswahaba walikuwa kitoa zakatul fitr ni chakula, au swa'a min sha'ir, au fishi katika sha'ir ngano, au swa'a min tamrin, au fishi katika tende, au swa'a min aqtin, au fishi katika maziwa ya unga, au swa'a min zainab, au fishi katika zainab. Tizama maswahaba, hutopata popote katika riwaya ambayo imetaja kwa kuna miongoni mwa maswahaba wametoa zakatul fitr pesa. Hamna. Wa fi riwaya na katika mapokezi mwingine, Abu Sa'id anasema kunna nukhrij zakatal fitr idh kana fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam swa'a min tu'an. Kwa hakika sisi wakati tulipokuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tunatoa zakatul fitr kipimo cha chakula. Walidaraqtuni, vile vile akapokea alimamu Daraqtuni katika hadithi ya Abu Sa'id akasema, qala Abu Sa'id anasema ma akhrajna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa swa'a min dakhil. Ana hatukuwahi kutoa wakati mtume alipokuwa hai, hakuna hata siku moja tuliwahi kutoa isipokuwa kipimo cha unga. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa unga unaingia katika zakatul fitr. Lakini leo watu wanakutana wanakuambia eti mtu sileti unga. Watu sikio laidia wali ugali. na hii ni mojawapo ya kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Etu sileti unga. Kwa nini sileti unga? Siku ya Eid sio siku ya kula ugali. Kwa hiyo ugali si chakula? Takufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuonjeni vazi la njaa. Kwa hiyo anasema tulikuwa tunatoa kipimo cha unga au swaa min tamrin au kipimo cha tende au swaa min sulfi au swaa min zainabi au kipimo cha zainabu au swaa min sha'ir au kipimo cha ngano au swaa min aqtin au kipimo cha unga au cha maziwa ya unga. Faqala ibn al-Madini li Sufyan, ibn Madini akamwambia Sufyan, ya Aba Muhammad, ewe Aba Muhammad, inna ahada la yadhkur wa la yadhkur fi hadha ad-daqiq, akuna yeyote aliyetaja kuwa na unga unatolewa? Akasema bala, ndio, wa huwa fihi, lakini na unga uko ndani ya zakatul fitr. Kuhtaja bihi Ahmad ala ikhraj ad-daqiq, bali Imam Ahmad akaleta hoja katika hadithi hii kuwa inajuzu watu kutoa unga. Maneno ya kusema kuwa unga haufai kwa sababu watu wasili unga au ugali siku ya Eid, mambo haya ni katika kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada Allah, kwa wale ambao wanatoa zakatul fitr pesa, bila shaka hao wamekwenda kinyume na dalili, bali jumhurul ulama wote wamekubaliana ya kwamba ni lazima kiwango cha zakatul fitr watu watoe chakula, isipokuwa Imamu Ahmad, isipokuwa Imamu Abu Hanifa peke yake ndio akaenda katika kauli ya watu kutoa chakula. Na Ahlus Sunnah wal Jamaa kama walivyo hawana taasubu kwa maimamu zao, hawana ushabiki kwa maimamu zao. Ahlus Sunnah wal Jamaa, imamu wao anapopatia amepatia, na imamu wao anapokosea amekosea. Kwa hiyo Imamu Abu Hanifa akawa amekosea imamu huyu rahimahullahu ta'ala kwa kuzungumza kuwa inafaa kutoa chakula. Bali imamu Abu Hanifa mwenyewe katika maneno yake akasema, idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi. Kwa walikuwa wanatambua ya kwamba wenyewe ni maimamu, wenyewe ni binadamu, huenda wakazungumza wakapatia au wakazungumza wakakosea. Kwa hiyo wao wenyewe wakasema katika maneno yao, hadithi inapokuwa sahihi ndo madhhabu yangu. Utakapoona mimi maneno yangu yanapingana na hadithi ya mtume, kama tena hadithi ya mtume na maneno yangu myaweke pembeni. Hani maneno ya maimamu wote wanne wa Ahlus Sunnah wal Jamaa akiwemo Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa kauli yake hii ya kutoa pesa katika zakatul fitr imekwenda kinyume na dalili. Qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wala yujzi an yaj'ala ar-rajulu makana zakatul fitr 'ardan min al-'urud. Haijuzu kwa mtu kutoa zakatul fitr pesa, haijuzu. Ani maneno ya wanawachuoni ambao wamekwenda sawa na dalili. Haijuzu kutoa zakatul fitr pesa. Kisha akasema Imam Ahmad, wa laysa kadhalika amru an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kutoa pesa sio katika amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi zote mtume sallallahu alayhi wasallam amewahimiza watu watoe chakula na wala si pesa. Lakini sisi maimamu wa leo tuko tayari kuzungumzia maslahi yetu sisi tukaacha dalili. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, msikilizeni Sheikh Al-Albani akasema, alladhina yaqulun bi jawazi ikhraj sadaqati al-fitr nuqudan hum mufti'un, wale ambao wanajuzisha kutoa zakatul fitr pesa, watu hao wamekosea. لانهم يخالفوا او لانهم يخالفون النص, kwa sababu hao wanakuwa wamekwenda kinyume na dalili. Soma dalili zote, wallahi hutopata dalili ambayo inamruhusu mtu kutoa zakatul fitri pesa, hutopata. Bali anayetoa pesa katika zakatul fitri, mtu huyu anakuwa amekwenda kinyume na dalili na anakuwa amekosea. Bali zakatul fitri ni kutoa chakula, na hii ni kwa sababu sisi maimamu kwa leo tunatazama aya za kututetea. Kuna aya katika Qur'an katika sura At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innamas sadaqat lilfuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha ila akhir al-aya. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akataja watu ambao wanaruhusiwa kupewa zaka. Katika watu hawa au kundi nane ambazo Allah amezitaja za watu kupewa zaka, kuna aya, kuna sehemu inasema wal amilina alaiha, na wale wenye kuzikusanya. Kwa hiyo wanasema na sisi wenye kuzikusanya lazima tupate zaka, lakini ambao wamekwenda na aya hii kwa inawatetea wakawa wamekosea vile vile. Ndio maana tawakuta baadhi ya maimamu katika misikiti yao wanakuambia leseni pesa ndio bora. Kwa nini? Kwa sababu maskini ukimpa pesa ni bora tayemea anachokitaka, lakini kumpa chakula huenda akakosa mkaa. Nani ambaye ashasikia mchele mozia ndani au maharage kwa sababu akakosa mkaa kupika? Na hii ni hoja ambayo ina nguvu. Kwa nini siku ya Eid kubwa tunawapa nyama na wanazipika? Hamjasema mtu wapi nyama, wapeni pesa wakajinunulia mbuzi. Kwa huu imamu utamkuta na zungumza haya kwa sababu katika aya anasema wal amilina alaiha, na wenye kukusanya watapata. Kwa hiyo anaona leteni pesa ndio bora, ili akusanye kusanye pesa kile chakula ambacho kilikuja, au akusanyie maamuma awape, kisha ile pesa tie mfukoni. Wale ambao wanakwenda na kauli hiyo ya kusema kuwa hii aya inahusu zakatul fitri na wakusanyaji watachukua ndani yake, msikilize Sheikh Albani rahimahullah katika kitabu tamamul minna anasemaje. Anasema Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, laysa fi sunnati al-amaliyya ma yashhadu li hadha at-tawzi', bal qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith ibn aw fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma tu'mata lil masakin. Zakatul fitri ni chakula cha wamaskini peke yao, wale wenye kukusanya hawamo. Kwa sababu gani? Akasema wal aya inma hiya fi sadaqatil amwal, aya ambayo imetaja watu wanane wa kuchukua zakatu zaka, aya ile inakusudia zakatul mali, la sadaqatil fitri, na wala si zakatul fitri. Ile aya ambayo imekusanya wale watu na mwenye kusikusanya apate, aya ile imekusudia zakatul mali na wala sio zakatul fitri. Zakatul fitri ni ya wamaskini peke yao, ama wewe ambao unakusanya zakatul fitri haujaingia ndani yake. Aya hii haikukutaja wewe, aya hii imetaja zakatul mali, haikutaja zakatul fitri. Wa hadha huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na kauli hiyo ndio kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuwa aya ile imekusudia wa maskini, imekusudia zakatul mal, sio zakatul fitri. Kisha waqala bihi ash-Shawkani, vile vile na Imam Shawkani akasema hivyo. Walidhalika qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akasema hivyo hivyo, akasema wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam takhfisul masakin bihadhihi sadaqa, na huo ndio uongofu wa Mtume swalla sallama kuwahusisha maskini peke yao katika zakatul fitri. Wale ambao tunakusanya zakatul fitri hatumo ndani yao. Wale ambao mnapenda sana watoe pesa mmekwenda kinyume na dalili. Kwa hiyo Muislamu achukue sehemu ambapo ana mashaka ndani yake. Kwa nini uingie katika ikhtilaf za wanazuoni? Hao wamesema tu pesa, hao wamesema story. Kwa nini uingie katika ikhtilaf hali ya kuwa mwenyewe una dalili? Dalili ni kuwa wewe utoe chakula. Kama unataka uwe na amani na zaka yako uliyoitoa, moyo wako utulie, toa chakula. Ama ukitoa pesa unakuwa umekwenda kinyume na dalili. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala akasema kuna baadhi ya watu ambao wamedai ya kwamba wanampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani katika aya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kuna baadhi ya watu ambao leo wanadai wanampenda Allah, wanampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maneno yao, kwa vinywa vyao vinatamka usiku na mchana, sisi tunampenda Mtume sallallahu alayhi lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani kupitia aya hii. Allah anasema qul, waambie ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. ikiwa wewe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza zakatul fitri ni kutoa chakula. Kama wewe kwani unadai mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, toa zakatul fitri ya chakula, usitoi pesa. Na wewe ambao unapokea anayekuja na pesa katika msikiti wako usizipokee, mwambie nenda nunua chakula uniletee, au kama utaki peleka kwenye msikiti mwingine. Uwe na msimamo. Tusikai na mambo ya kufatafata ushabiki katika dini, twende na dalili. Al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni dalili. Ibada ambayo ina dalili hiyo sio ibada. Na ibada ya zakatul fitri kama tulivyoona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masuhaba wote wamekubaliana na wachuoni wa sunna ya kwamba zakatul fitri inatolewa ni chakula na wala sio pesa. Kwa hiyo mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atoe chakula, na yule ambaye atakayetoa pesa anakuwa amekwenda kinyume na dalili. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika dunia yake. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma rabbana.